powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 lutego, jest 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Delegaci z całego świata rozpoczęli w Warszawie rozmowy na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Są zarzuty dla strażnika więziennego, który miał w areszcie pomagać Stanisławowi Gawłowskiemu. Ministerstwo Zdrowia zachęca, by korzystać z internetowego konta pacjenta. Wojna w Syrii, konflikt izraelsko-palestyński, pomoc humanitarna, migracja, broń masowego rażenia i terroryzm. To główne tematy rozpoczętej już konferencji bliskowschodniej w Warszawie. W Zamku Królewskim trwa w tej chwili oficjalna kolacja. Polskę reprezentują prezydent Andrzej Duda i szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Ze strony drugiego współgospodarza Stanów Zjednoczonych obecni są wiceprezydent Mike Pence i sekretarz stanu Mike Pompeo. Wcześniej Mike Pence spotkał się z Andrzejem Dudą. Po rozmowach padła deklaracja, że wkrótce należy spodziewać się decyzji w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Polska od kilku miesięcy stara się o ustanowienie na swoim terenie stałej bazy żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Wstępne decyzje w sprawie bazy Fort Trapp miały być znane na wiosnę. Amerykańska ambasador w Warszawie Georgette Mosbacher mówiła dziennikowi The Financial Times, że Amerykanie zwiększą liczbę żołnierzy w Polsce, ale nie sprecyzowała, czy oznacza to utworzenie stałej bazy. Podobnie mówił po spotkaniu z wiceprezydentem Mike'em Pence'em polski prezydent Andrzej Duda. Mam nadzieję, że nasze wspólne wysiłki w kierunku zwiększenia obecności Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce przyniosą wkrótce efekty. Niedługo będą w tych sprawach zapadały pierwsze wiążące decyzje. Amerykański wiceprezydent Mike Pence nie odniósł się bezpośrednio do tej sprawy, ale dziękował Polsce za zaangażowanie NATO i we wspólną obronność. Polska jest jednym z 8 sojuszników w NATO, który płaci 2% PKB na obronność. Dziś tysiące amerykańskich żołnierzy strzegą wschodniej flanki sojuszu wspólnie z waszymi żołnierzami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jeden ze strażników więziennych aresztu śledczego w Szczecinie usłyszał zarzuty, bo zdaniem śledczych pomagał przebywającemu w areszcie politykowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu. Według prokuratury mężczyzna miał też kontaktować się z rodziną polityka, a dużo wcześniej z nim samym. Prokurator Joanna Biranowska-Sochalska mówi, że strażnik usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków. Zaniechał on poinformowania przełożonych o fakcie, że w areszcie osadzona jest osoba, z którą łączą go stosunki osobiste, co z kolei wiązałoby się z wyłączeniem go od kontaktów z tą osadzoną osobą. A ponadto, jak ustalono, wbrew obowiązującym przepisom prawa, podejrzany wynosił poza teren aresztu śledczego dokumenty. Sprawa jest irracjonalna, mówi obrońca polityka, mecenas Robert Rafał Wiechecki. Jeżeli poseł cokolwiek chciałby powiedzieć, to przecież codziennie praktycznie obrońcy byli u niego i spotkania z obrońcami odbywały się face to face, a więc na osobności. Więc historia o tym, że strażnik więzienny w jakiś osobisty sposób zaprzyjaźnił się z panem posłem, no to jest naprawdę historia całkowicie niewyobrażalna. Nie wiem, dlaczego prokuratura prowadzi jakiekolwiek postępowanie. Funkcjonariusz został zawieszony w obowiązkach i ma policyjny dozór. Dostaje połowę wynagrodzenia, grozi mu do 3 lat więzienia. Cela, w której był polityk, była monitorowana. Ze strażnikiem zawsze przychodził drugi. Ministerstwo Zdrowia przypomina, każdy obywatel może mieć internetowe konto pacjenta i korzystać z dostępu do informacji dotyczących swojego leczenia. Konto pozwala m.in. sprawdzić informacje o receptach i skierowaniach. Daje też możliwość otrzymania recept niezbędnych do kontynuacji leczenia bez konieczności wizyty u lekarza. Obecny na konferencji prasowej resortu minister cyfryzacji Marek Zagórski podkreślał, że do internetowego konta pacjenta wystarczy profil zaufany. Ważne jest, że to internetowe konto pacjenta jest dostępne dla tych osób, które mają profil zaufany. Ważne też jest to, że to logowanie na internetowe konto pacjenta może się odbywać przez stronę obywatel.gov. Na tej stronie obywatel.gov jest zakładka, która wkrótce będzie się nazywać mój.gov.pl i ona będzie jedną bramą do wszystkich usług w administracji i wszystkich informacji, które na nasz temat administracja posiada. Internetowe konto pacjenta ma w tej chwili 2 600 000 obywateli. Tej nocy odbędzie się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Dzięki niemu będzie można określić obecną skalę bezdomności w Polsce. Badanie odbywa się co 2 lata z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Bezdomność to nie jest wcale tak trudno. Wystarczy, żeby wziąć kredyt. Wysokość rat jest większa jak w moim wypadku emerytura. I niestety staje się człowiek bezdomnym. są osoby, które po prostu straciły dach nad głową częściowo ze swojej winy. Mówię tu w tym przypadku o alkoholu, a również są osoby, które straciły dom z winy, powiedzmy, no, urzędników. Właśnie chodzi mi tutaj głównie po prostu o eksmisję takich osób. To, co jest też najważniejsze w życiu, żeby to widzieć, że się nie jest samemu. Sprawdzane przez służby będą m.in. noclegownie i schroniska dla bezdomnych, ośrodki interwencji kryzysowej, szpitale, hospicja, pustostany, domki na działkach, zakłady karne oraz areszty śledcze. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. Grają w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Po wczorajszych zwycięstwach Romy z FC Porto i Paris Saint-Germain na Old Trafford z Manchesterem United, dziś czekają nas kolejne ciekawe spotkania. W Londynie Tottenham bez kontuzjowanych Harry'ego Kane'a i Dele Alli podejmuje Borussię Dortmund. W składzie gości też spore braki i dwóch ważnych zawodników jest kontuzjowanych. To Marco Reus i Łukasz Piszczek. W drugim meczu 1/8 finału Ajax Amsterdam gra z Realem Madryt, czyli obrońcami trofeum, po które zresztą sięgnęli 3 razy z rzędu. W obu meczach po kilku minutach, po 3 minutach właściwie, wciąż 0-0. Dziś Liga Mistrzów Piłkarzy, ale także siatkarzy. Ważne zwycięstwo odniosła Zaksa Kędzierzyn-Koźle. By wciąż się liczyć w walce o awans do ćwierćfinału, trzeba było ograć na wyjeździe CS Karlowarsko i to za 3 punkty. Ta sztuka się udała. Zaksa wygrała 3-0 i jest to ich trzecie zwycięstwo w tej edycji rozgrywek. W ostatnim starciu fazy grupowej kędzierzynianie zagrają na wyjeździe z bezdyskusyjnym liderem z Włoch, czyli Cucine Lube Civitanova. A co słychać w piłce ręcznej? Szczypiornicki Pogoni Szczecin awansowały do półfinału Pucharu Polski. W ćwierćfinale szczecinianki pokonały na wyjeździe Start Elbląg 31-24. Oprócz Pogoni pewne gry w jednej i drugiej finału są jeszcze Perła Lublin i Zagłębie Lubin. Mniej powodów do radości mają piłkarze ręczni ze Szczecina. Oni dziś przegrali, ale nie z byle kim, bo mistrzami Polski. Drużyną PGE Vive Kielce. Wynik 23-40. Byliśmy lepszą drużyną, przekonywał po meczu Krzysztof Lijewski. Grasz tak, jak się przeciwnik pozwala. My zrobiliśmy mniej błędów, byliśmy bardziej skuteczni. Nam może troszeczkę bardziej zależało. Wynik chyba odzwierciedla grę. Byliśmy dzisiaj drużyną troszeczkę lepszą niż gospodarze. My po prostu chcieliśmy każdą piłkę pchać do przodu, każdy błąd przeciwnika wykorzystać i zamienić to na bramki, bo wiedzieliśmy, że im szybciej ten mecz ułożymy pod swoje dyktando, tym będzie nam w końcówce łatwiej. I tak było. Było to spotkanie 18. kolejki Ekstraklasy. Vive jest oczywiście liderem w tabeli. I jeszcze tenis. Simona Halep awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Dausze. W drugiej rundzie Rumunka pokonała Ukrainkę Lesję Curenko 6-2 i 6-3. Do kolejnej rundy awansowała także reprezentująca Niemcy Angeli Kerber. W tym samym turnieju, także w ćwierćfinale, ale gry podwójnej, zagra Alicja Rosolska. Polka wraz z Rumunką Michaelą Budzernesku pokonały Chorwatkę Darię Jurak i Hiszpankę Marię José Martínez Sánchez. Wynik 3-6, 6-3 i 10-4. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od zera na Podlasiu do 2 w centrum i 5 na zachodzie, w czwartek w Augustowie 3 stopnie, w Warszawie i Rzeszowie 5, a w Szczecinie i Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja Polskich Banków Żywności. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Jest godzina 21:11 mniej więcej minut. No i mówimy Państwu dobry wieczór. A kto mówi? Sylwia. Hej, Michał Jakubik i ja, Monika Małkowska. Dobry wieczór i naprawdę jest on dobry, choć niektórzy uważają, że 13 dzień miesiąca to jest dzień pechowy. Tymczasem UNESCO właśnie 13 lutego uznało za Światowy Dzień Radia, a Polskie Radio dziś przyznało złote mikrofony. I żeby utrzymać ten świąteczny, jakby nie było klimat, zapraszam Państwa do tańca. I to szczególnego, bo wyrażającego wszystko. Taniec, który oddaje życie ze wszystkimi odcieniami, a nawet pokazuje zejście, śmierć. Chodzi o balet współczesny, który podejmuje najbardziej dalekie od jasnych stron bytu tematy. Na którą wyprowadził nas oczywiście David Bowie. Wracamy do studia, a w studio czekają na Państwa moi goście, a są to Emil Wesołowski, tancerz, choreograf, pedagog i reżyser oraz Jacek Marczyński, krytyk muzyczny i baletowy, autor książek o mistrzach baletu. Proszę Państwa, taki temat wymyśliłam. Zatańcz mi życie. Bo kiedy balet przestał być dziedziną sztuki oderwaną od rzeczywistości? Kto był tym pierwszym, który zerwał z rutyną? Jak daleko w przedstawianiu mroków życia posuwają się najbardziej radykalni choreografowie i tancerze? No i właśnie, do Państwa, do moich gości zwracam się z tymi pytaniami. Panie Jacku, redaktorze Jacku, czy mógłby Pan powiedzieć, kogo pan uważa za tego naprawdę najbardziej awangardowego, przełomowego baletmistrza, choreografa, który naprawdę sprawił, że możemy mówić o balecie współczesnym. No, to jest bardzo trudne pytanie, bo tych mistrzów, wiadomo, sukces ma wielu ojców i wiele matek, więc myślę, że jeśli dzisiaj... To chyba się zaczynało od matek. Chyba od matek. I to zacznijmy od matki. Ja myślę, że taką matką była przede wszystkim Izadora Duncan. Tak, pierwsza, która... Która po pierwsze zdjęła baletki, zdjęła tą klasyczną patkę, czyli tę tutu, tę... A przede wszystkim odrzuciła technikę klasyczną. Tak jest. Całkowicie. I udowodniła w swoich takich solowych występach, że praktycznie można zatańczyć rzeczywiście wszystko. Niestety nie mamy, że nie zachowały się żadne zapisy filmowe tego, co robiła. Tak, jeżeli to takie sekundowe. Ten drugi głos, proszę państwa, to jest Emil Wesołowski, który dopowiada. Ale niewątpliwie no, ona udowodniła, że można zatańczyć wszystko, nawet międzynarodówkę, bo kiedy przyjechała na zaproszenie władz bolszewickich do już Rosji po rewolucji, na pierwszym takim wieczorze dla robotników i dla Lenina, wieczór zakończyła właśnie odtańczeniem międzynarodówki, gdzie pokazywała, jak to masy pracujące zwyciężają ciemnotę i zacofanie i wyzysk. To więc chyba krokiem marszowym. Tego nie wiemy, po prostu entuzjazm był w każdym razie duży. Natomiast jeśli bym wskazał wskazać na ojca, to myślę, że tu jest sytuacja skomplikowana i myślę, że tutaj pan Emil by też mi mógł dopomóc. Ja myślę, że jednak bym wskazał na Wacława Niżyńskiego i jego Święto Wiosny. Święto Wiosny i Popołudnie Fauna, które tak było takim obyczajowym, bym powiedział. Pewnym skandalem. I przełomem. 1913 rok uważa się za ten otwierający taniec współczesny. Kiedy po pierwsze Wacław Niżyński zastosował zupełnie inny krok, spięty, nie na palcach, nie ten wznoszący się do góry, tylko spięty. Spięty, kiedy poruszył zupełnie inny temat, taki nawet obyczajowo drażliwy, więc to był na pewno przełom, zresztą skandal, jaki wywołał Święta Połowa Wiosny. Widowni przecież wybuczała go i wykrzyczała. Tak. I on to bardzo przeżył, to w jakiś sposób, myślę, też przyczyniło się potem do jego załamania nerwowego. Więc to były, a więc jesteśmy mniej więcej w pierwszych dekadach XX wieku, kiedy balet odrzucił dawne kanony. No tak, tylko tamto jednak dla nas obecnie nadal się wydaje już klasyką. Panie Emilu, pan teraz pracuje nad też rocznicowym przedstawieniem, można powiedzieć, bo mamy dwustulecie urodzin Stanisława Moniuszki i z tej okazji pan rekonstruuje balet. Tak, teraz wielki wymyślił taki wieczór baletowy, złożony z muzyki Moniuszki, ale inspirowany Fredrą. I zwrócili się do mnie, dyrektor pastor, żebym odtworzył, czy odkopał, bo trochę się czuję jak na stanowisku archeologicznym, balet Konrada Drzewieckiego sprzed 45 lat. To był taki balet, bym powiedział, innego nurtu. To nie jest taki konradowski balet. I inspirowany zemstą Fredry i do muzyki bajki Moniuszki. A w drugiej części będzie mąż i żona z muzyką chyba na kwaterunku, z tym, że to jest już absolutnie interpretacja współczesna młodej choreografki Jani Hop, gdzie ona do tego Moniuszki dodaje też jakąś współczesną muzykę. Także takie zderzenie dwóch różnych światów, tego sprzed 50 prawie lat i absolutnie współczesnego. No ale jeśli padło nazwisko Konrada Drzewieckiego, no to na gruncie polskim też jest takie nazwisko o znaczeniu absolutnie przełomowym. Absolutnie to był pierwszy właściwie, który przywiózł nam nowinki ze świata, który nam otworzył świat baletowy w tym sensie, że pokazał, że możemy inaczej tańczyć. Robiła też to Jarzynówna Sobczak w Gdańsku, z tym, że troszkę, bym powiedział, korzystała z innych technik i inaczej to rozumiała, ale Konrad, bym powiedział, uderzył z taką siłą, której w Polsce nie było i przez długie lata wychował całą plejadę. W tym pana, dodam. No w tym mnie, ja 13 lat byłem jego podopiecznym. I on spowodował, że tak powiem, poruszenie troszkę tego myślenia choreograficznego w Polsce. Powiedział pan o archeologii specyficznej, bo archeologii choreografii to trudna zbitka, ale jak to jest? Przecież nam się zmienił, no nie tylko gust, upodobania, ale przede wszystkim chyba podejście do ekspresji. Pan Jacek wspominał o Izadorze Duncan, która zatańczyła międzynarodówkę. Ciekawa jestem, jeżeli się patrzy, po pierwsze jak się rekonstruuje taki balet, ale jeżeli się patrzy, jeśli są jakiekolwiek zapisy, czy nam się to już nie wydaje przewalone? To na szczęście jest balet, bym powiedział, kostiumowy i fabularny. I on jest bardzo lekki, bardzo przyjemnie się to ogląda. Ja go odtwarzam na podstawie realizacji telewizyjnej zrobionej właśnie 45 lat temu w Poznaniu, co jest niezwykle trudne, dlatego że tam były 4 plany w tym filmie. I gdy coś się działo na jednym planie, na drugim planie też się działo. Nie wiadomo co. Nie wiadomo co, bo są przejścia nagle, wejście kamery w środek akcji, w środek ruchu. I trzeba domyśleć się, trzeba dopowiedzieć, dokomponować. A z tych wszystkich, którzy żyją, a sporo jeszcze żyje tych, którzy to tańczyli, nikt nic nie pamięta. Dyrektor Pastor, który tańczył Wacława w tym spektaklu, powiedział, że on nic nie pamięta. Jak to było? Bo ja pytałem, jak to było na scenie, bo ja w tym czasie też nie uczestniczyłem w produkcji tego spektaklu, bo byłem zajęty swoimi 2 baletami, które były w tym wieczorze, a jednocześnie byłem po dłuższej przerwie rehabilitacyjnej i właściwie tego baletu z widowni nie widziałem. Na próbach też rzadko bywałem. Także absolutnie praca archeologiczna z miotełką, odkurzanie i składanie z tych elementów amfory. Zobaczymy. Myślę, że ta amfora będzie przyjemna w oglądzie. To, co pan powiedział, to oznacza, że baletmistrz czy tancerz tak bardzo się koncentruje, ta wzmianka o niepamięci, braku pamięci, to znaczy może jest tak skoncentrowany na tym, co jest tu i teraz, w danym momencie, rzeczywiście może plan ogólny umyka. No ale dobrze, załóżmy, że... No, nie, bo to jest jeszcze tak, że ci ludzie, którzy tańczyli w tym spektaklu, tańczyli jeszcze w dziesiątkach innych przedstawień. Pewnie dużo ważniejszych. Bo tak jak powiedziałem, ten spektakl nie był z tego głównego nurtu konradowskiego. To nie był Krzesany, to nie było Stabat Mater, to nie były Odwieczne Pieśni. To była taka on zrobił zresztą niewiele takich baletów, bo on jeszcze zrobił Esika w Ostendzie, zrobił Marsa i Florę i Le Biche. To takie balety z akcją, bo na przykład już kiedy robił Epitafium dla Don Juana, to już była to jego choreografia, to był ten teatr. Ale on był w ogóle teatralny niezwykle, był bardzo zdolnym reżyserem, zrobił genialne przedstawienie w Teatrze Nowym w Poznaniu, Szkołę Błaznów, która była wybitnym, opartym na ruchu przedstawieniem. Podobnie zresztą, jak widziałem z przedstawienia teatralne EKE, które mnie zachwycały, gdzie nie było różnicy między aktorami a tancerzami i wszyscy się fantastycznie poruszali. Ale Emil swego czasu zrobił w Poznaniu Straszny Dwór Moniuszka, niby banalny, a był tak poruszony, tak pełen ruchu, że żaden reżyser tego nie osiągnął. No bo to jest już skaza choreografa, że jak słyszy muzykę, to automatycznie włącza nogi się. Nogi zaczynają chodzić i wyobraźnia się uruchamia, to jest normalne. Wyobraźnia, ale ciało. Już wiemy, że baletmistrz nie musi mieć dobrej pamięci. To oczywiście żart, proszę tego nie traktować serio. Natomiast co mieć musi, panie Jacku? No to myślę, że Emil by jednak mógł to lepiej powiedzieć. Natomiast niewątpliwie musi mieć niewątpliwą wyobraźnię plastyczną również. Przestrzenną. To nieraz przecież choreograf mówi, że właściwie tworzenie choreografii jest trochę jak rzeźbienie, jak praca rzeźbiarza, że trzeba od razu tę bryłę tak modelować, żeby ją widzieć właśnie z różnych kierunków. Nie jak malarstwo, tylko jak rzeźba. Mhm. Ale jeszcze no, jest to praca zespołowa, bo rzeźba pojedyncza to sam człowiek rozumie swoje ciało, a tu musi jeszcze całego korpusu. Znaczy w tej chwili musimy jeszcze powiedzieć coś istotnego, zwłaszcza dla współczesnego baletu, że istnieją oczywiście choreografowie, nie chcę mówić dyktatorzy, ale tacy, którzy przychodzą z pełną świadomością i tworzenia przed spektaklu choreografii według własnego, jak gdyby, scenariusza rysunku. Natomiast jest oczywiście dużo choreografów i to też tych bardzo wybitnych dzisiaj, którzy oczekują jednak inspiracji od tancerza. Tak zaczyna tworzyć swoje spektakle Pina Bausch. Tak. Że podawała temat i oczekiwała interpretacji tego tematu przez tancerzy. Jak jej się coś podobała, to zatrzymywała, kazała powtórzyć całemu ansamblowi i z tego były budowane jej spektakle. Oczywiście tam było jej bardzo dużo, najwięcej, ale inspirowała się też tancerzami. Ja też jak przychodzę na salę, nie mam gotowej choreografii. Ja też znam muzykę na pamięć. Znam każdą nutę i wiem, co chcę zrealizować, ale czerpię najwięcej z ludzi. I tak myślę, bardzo wielu ludzi podchodzi w tej dziedzinie do swojej pracy, ponieważ tancerz jest współautorem. I to... Nie tylko odtwórcą, przynajmniej w moim odczuciu. Każdy artysta, który wychodzi na scenę, musi swoją cząsteczkę do dzieła dołożyć. I to jest trochę tak jak z aktorstwem, że jeśli pan powtarza potem swoją choreografię z innym zespołem, z innymi ludźmi, to oni wnoszą zupełnie coś innego. Zupełnie coś innego. Teraz niedawno robiłem balet, który kiedyś do koncertu F-moll Chopina zrobiłem parę lat temu w Gdańsku, ostatnio robiłem we Wrocławiu. Na zupełnie innych artystach. To był zupełnie inny spektakl. Proszę zauważyć, na zupełnie innych artystach, czyli jednak instrumentalnie pan ich potraktował troszeczkę. No troszkę tak to jest, no tak to jest troszkę. W sztuce w ogóle nie ma demokracji i nie może być demokracji. No to jest prawda i czy też, no nie wiem, temat do zupełnie innej rozmowy, ale jeszcze właśnie tak sobie myślę, skoro mówimy o tym, co jest potrzebne tancerzowi współczesnemu i choreografowi jednocześnie. Pina Bausch to był absolutny wyjątek. Też matka sukcesu, prawda, panie Jacku? I tak. Jej spektakle to rzeczywiście było przekroczenie granicy no, wszelkich dyscyplin, ale to, że ona weszła w życie. I tu dochodzimy do naszego tematu dzisiejszego, czyli Zatańcz mi życie. Ona zrobiła z banału arcydzieła. No tak, oczywiście z banału arcydzieła jest taki, chyba jedna z najsłynniejszych prac, którą nawet zespół z Wuppertalu pokazywał kilkanaście lat temu w Warszawie, te goździki tak zwane. A, goździki. Gdzie jest taka sekwencja czterech pór roku, zrobiona właściwie na czterech, czy tam ośmiu gestach. Każda para roku ma dwa gesty. No tak strasznie proste i tak banalne. Zresztą tu kiedyś przy okazji Festiwalu Ciało Umysł jego organizatorzy powtórzyli tę choreografię z mieszkańcami Warszawy i każdy mógł się powiedzieć i po pięciu minutach go zrobić. To nie znaczy oczywiście, że każdy może dzisiaj być artystą baletu. Ale to czerpanie z życia jest jednak immanentną częścią twórczości, tak. Twórczości w tej chwili współczesnej. Tylko umiejętność łączenia, wykorzystania tego i nie mówię wprost, ale znakiem. Ten właśnie znak, ten symbol. Są tacy twórcy, którzy nawet w teatrze dramatycznym, ja muszę powiedzieć o swoich doświadczeniach z pracy na przykład z Januszem Wiśniewskim, który brał teksty różne, ale budował jedną całość z najprzeróżniejszych tekstów. I to były tylko znaki. To były znaki, które tworzyły tą jego wymyśloną ideę. Jeszcze powiem taką rzecz, że jest taki jeden z też najwybitniejszych twórców współczesnych, Amerykanin działający zresztą w Niemczech od lat, William Forsythe. I on zrobił kiedyś taki eksperyment, że na telebimach na ulicy puścił jakieś fragmenty swojej choreografii i kamera jednocześnie obserwowała przechodniów. I widać było, jak przechodnie, patrząc na to, zaczynali sami inaczej się poruszać, mimo że nadal szli w ten sposób. Znaczy gdzieś ten ruch przejmowali i zaczynali modelować swoje ciało. To znaczy, że właśnie każdy z nas może coś wnieść do tańca. Oczywiście nie, na ogół nie będzie to wielka sztuka, ale być może również z tego można, jeśli ktoś ma odpowiednią wyobraźnię i umiejętność drążenia, zrobi z tego zupełnie nową kompozycję. Ja chciałam panów zapytać o granice. Czy jest jakiś temat, którego... Nie chcę powiedzieć tabu, bo to nie chodzi o tabu, tylko chodzi o stopień trudności, może o wrażliwość, pewną delikatność. Czy jest temat, którego nie da się poprzez taniec, choreografię wyrazić, poruszyć? Nie tak dawno jeszcze nie wyobrażaliśmy sobie chyba baletu o Holokauście, ale stało się. Kiedyś na takim spotkaniu autorskim z Henrykiem Tomaszewskim była rozmowa na temat różnicy między baletem, pantomimą. Ktoś tam z widzów lubił balet, ktoś inny pantomimę i Henryk wtedy powiedział, że to są dwa odrębne światy. Tu jest proza, tu jest poezja. I myślę, że poezją, bo mówił o balecie, można powiedzieć wszystko i opowiedzieć wszystko. Tylko właśnie jakim językiem, w jakim kontekście, jakimi środkami wyrazu. Ja myślę, że nie ma ograniczeń. Ja myślę, że balet może opowiadać o wszystkim. Tylko jakie środki się zastosuje, jaką technikę. Oczywiście, że naturalizm teraz jest bardzo popularny. Przeniesienie ulicy na scenę. Brutalizm. Kiedyś mnie zaskoczył strasznie taki wieczór w Waszyngtonie. Poszliśmy do Kennedy Center i występował jakiś kanadyjski zespół. Była ściana na scenie, o którą oni się rozbijali. Była krew na scenie. Widownia oszalała. Ja byłem zdruzgotany, a widownia była oszalała. A więc... przepraszam, to była prawdziwa krew? No tak. Bo czasami można ta ściana była porowana z dziurami. Nie. To było widać, że rozbijają twarze, łokcie. To było coś nieprawdopodobnego dla mnie. Ale okazało się, że takie rzeczy też się robi. To oczywiście absolutnie nie jest przeze mnie akceptowalne, ale uważam, że balet jest w stanie opowiedzieć wszystko. Ale jeśli można pozostać przy pana tutaj rozróżnieniu za Henrykiem Tomaszewskim, ja wolę zdecydowanie, kiedy balet pozostaje w sferze poezji. Ja też. A nie brutalnej prozy. Jednak jest to balet przede wszystkim emocji, uczuć, także refleksji, nawet refleksji intelektualnej. Oczywiście. Bo tym się różni balet współczesny od tego klasycznego, który, że potrafi poruszać ważne problemy z zakresu psychologii, socjologii, ale jednak mimo wszystko nadając im pewien taki walor symbolu czy poetyckiego uogólnienia. Tak, i to jest dla mnie wtedy sztuka najczystszej formy. Robert tak? Bandara, żeby pozostać przy nas... Zniewolony umysł. Tak, zrobił w Bydgoszczy balet oparty na zniewolonym umyśle Czesława Miłosza, no co właściwie każdemu się może wydać, no jak to można zatańczyć? Można zatańczyć i zrobić, oczywiście bez tam odniesień takich, których każdy doszukiwał się w powieści, znaczy w tym tekście Miłosza, że X to A to jest ten, B to tamten i odnosił do rzeczywistości. Zrobić balet o zniewoleniu, o o stłamszeniu jednostki. Absolutnie. I to się oglądało naprawdę, to był balet przejmujący. Czy jako widz powinniśmy siedzieć gdzieś tam w jakimś miejscu na widowni, audytorium, czy też dobrze jest oglądać balet na telebimach, zbliżeniach? Ja tu mam własną moją uwagę, refleksję, że ja wolę z dystansu oglądać, niż czasami takie rejestracje, czy też na żywo oddawane, przekazywane spektakle, kiedy kamera najeżdża wprost na twarz tancerza i widać wysiłek, pot. No, dla mnie balet jest przede wszystkim sztuką również kompozycji. Ja najbardziej lubię spektakle baletowe oglądać z amfiteatru, a nawet z pierwszego balkonu, ponieważ oprócz ruchu i gestu, dobry choreograf komponuje z tancerzy pewną kompozycję na całą scenę. No, i zobaczyć relację. Mówiliśmy, że potrzebna jest wyobraźnia przestrzenna, bo trzeba ten ruch zakomponować tej przestrzeni całej. I na pewno... Ale ja uważam, że każda sztuka wizualna, w tym sensie teatralna, czy dramat, czy opera, czy balet, oglądane z odtwarzacza, czy z telebimu, czy z ekranu telewizora, niosą zupełnie inne emocje. Jak się jest w środku, na przedstawieniu, w spektaklu, też widać zmęczenie tancerza, też widać pot. Słychać oddech. Słychać oddech, prawda? Ale i wtedy to jest żywe. Ale dla mnie właśnie, ja też się zgadzam z panem, ja też wolę siedzieć dalej niż z twarzą w ekranie. Szczególnie, że nie uważam, żeby ten pot, który tryska czasami w niektórych scenach tym, że w ogóle on mi jest potrzebny. Ja nie chcę wcale tego wiedzieć, bo z daleka jak patrzę, to tego nie widzę. Natomiast teraz bywają też celowe takie przeskalowania, przesunięcia punktu widzenia. Dodaje się do baletu, który dzieje się na scenie, dodaje się no coś, co się dzieje, no może nie na telebimie, tylko po prostu na ekranie, który jest dodany niejako. No ale myślę, że to służy tylko albo zwielokrotnieniu emocji, powiększeniu emocji, albo zwielokrotnieniu tłumu, albo jeszcze innemu przekazowi, jeżeli to jest, wynika z treści baletu, z akcji, z koncepcji jego, to wszystko jest możliwe. Też widziałem taki spektakl w Berlinie, teatralny co prawda, gdzie akcja była także poza sceną i tam była kamera. I ta kamera była rejestrowała to, co się działo za sceną przy równoległym dzianiu się na scenie. Nie wiem, czy mnie się ten spektakl podobał. Chyba nie, ale jeżeli uzasadnione jest wykorzystanie filmów w balecie, bo były takie spektakle, kiedy postacie schodziły z filmu na scenę. Było tak robione genialnie, że z ekranu schodziły na scenę i to wtedy jest fantastyczne. Ja myślę, że to jeszcze wynika z czegoś innego, że niewątpliwie balet stał się sztuką zdecydowanie bardziej ekspresyjną w naszych czasach. I to dążenie do maksymalizacji ekspresji pociąga również ze sobą chęć pokazania czegoś w zbliżeniu, a więc na wizualizacji, żeby ten gest, ten grymas, to spojrzenie było jeszcze silniej przemawiało do widza. To jest ekspresja, ale jest to innego rodzaju ekspresja niż na przykład w balecie klasycznym, gdzie no może nas już tak nie poruszają spektakle, no nie wiem, cukierkowe bardziej, albo takie dające, no już pokazujące coś, tłumaczące coś zbyt dokładnie. Może my wolimy trochę niedopowiedzeń. To jest różnie, bo jest wiele takich baletów w historii baletu, które do dzisiaj trwają w repertuarach różnych teatrów, różnych zespołów, tej wielkiej klasyki baletowej na przykład, czy Bronka Niżyńska i jej Święto Wiosny, które jest odtwarzane, powtarzane. Jeżeli to jest mistrzowsko wykonane, to oglądamy to z największą przyjemnością. Jeżeli balety, nawet tak zwane ramoty klasyczne, są genialnie tańczone przez wybitnych artystów, to my na to patrzymy z zachwytem i nie obchodzi nas ta błaha treść, tylko uroda tego tańca czystego nas zachwyca. Pamiętam, to znowu jest odnośnik do tego, co jak oglądać, że kiedy miałem szansę zaprosić do współpracy Maca Eka i zastanawiałem się, jaki balet jego wybrać, i oglądałem na wideo i potem zdecydowałem się na Carmen i przyjechał, podjął decyzję, zobaczył Elę Kwiatkowską, powiedział, że może być, bo jest Ela, i zrobił. I ten balet na żywo zrobił kompletnie inne wrażenie. A to przecież też balet sprzed wielu, wielu lat. Mm-hmm. Czy Kulberg, prawda? Te tak. Jej balety. Jak są Panna Julia. Jak jest fantastycznie zatańczone, to jest to trwa. Ale czy teraz wystarczy nam widzom, czy wystarcza nam sam taniec, nawet ten najgenialniejszy? Czy jeszcze potrzebujemy innych dodatkowych bodźców, panie Jacku? Jak to się nie, dzieje? Mnie się wydaje, ja wierzę w siłę tańca, absolutnie. Ja też. Zresztą to obserwujemy już, idąc już w stanę zupełnie współczesnego tańca, nie nazywanego już baletem, tylko tego tańca postmodernistycznego. Proszę zwrócić uwagę, że to jest sztuka dla młodej widowni. Ta widownia utożsamia się z tym rodzajem sztuki, także ja wierzę, że czysty taniec zupełności wystarczy. I zresztą historia baletu w XX wieku też jest naprawdę w znacznej mierze sztuką takiego odzierania go z tych wszystkich efektownych, wizualnych dodatków, tych strojów, tych malowanych wielkich dekoracji. No ale moment, może nie być dekoracji, ale na przykład jest deszcz na scenie. No przecież to szalenie efektowne. Jeden z elementów ekspresji spektaklu. Jednocześnie niezwykle efektowny. No właśnie widziałam taniec w deszczu. To był chyba Eka balet. Nie, to by pierwszy był Pina Bausz z tą wodą. Tak, taką. Natomiast i przejdą deszcze. Krzysztofa Pastora wykorzystał tamten deszcz. Mhm. Natomiast ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Nie wiem, czy pan Emil się ze mną zgodzi. Że oczywiście też... W pełni akceptuję to, co on powiedział, że balet klasyczny, czyli ta wielka klasyka przemawia do nas tylko w bardzo dobrym wykonaniu. Inaczej robi się takim popisem technicznym, trochę takim egzaminem dla tancerzy, których jeden zna lepiej, drugi gorzej. Natomiast jest dla mnie coś takiego, że w tym nowoczesnym balecie, kiedy się rozszerza język, mamy mnogość stylów i technik, to gdzieś się zaciera ta granica, co jest super perfekcyjne, znakomite, czy tylko takie poprawne i dobre. Tak, ale panie redaktorze, oczywiście w tej chwili już nikt nie robi baletów czystą klasyką. Już nawet nie demiklasyką. Łączy się wszystkie techniki. Wprowadza się na scenę nawet street dance. Wszystko, co jest możliwe. Akrobatykę. I oczywiście nie ma... To, na przykład w akrobatyce to już wiemy, czy ktoś wykonał salto czysto, czy nie. Ale w technice współczesnej już nie. W tym tańcu, który wywodzi się z techniki Graham, Cunninghama i tak dalej, to niezwykle silne i jednym z najważniejszych według mnie czynników jest emocjonalny przekaz. To prawda, tak. I... No łącznie z tą krwią? No akurat wolałbym tego tematu nie poruszać, ale wydaje mi się, że to jest jednym z podstawowych elementów wychodzenie przez artystę na scenie i niesienie emocji, które ma przekazać widzom. Ja bym to jeszcze dodał tak, że niezależnie od tego, czy jest to balet klasyczny, czy nowoczesny, czy ten tancerz od pierwszego kroku jest kimś na scenie, wie po co wyszedł, czy też po prostu na przykład staje na chwilę nieruchomy, bo nie ma nic do zatańczenia i tańczą inni. Tak, I on jest tam prywatny. Tak, jest kawałkiem dekoracji. Panie Jacku, pan napisał dwie książki, które są dla mnie zarówno bardzo pożyteczne, bardzo trudne. No, ale miały być pożyteczne. Tak, one są bardzo pożyteczne, ale też podziwiam decyzję pana, bo napisał pan 10 tańczących facetów i 10 tańczących kobiet. No wyjąć z całej historii współczesnego, bo rozumiem, że ponieważ zaczynamy od Duncan i od Isador Duncan i od Niżyńskiego, że dotyczy właśnie tych ojców i tatów i matek współczesnego baletu, ale jeżeli wybierał pan, to czym się pan bardziej kierował? Czy właśnie indywidualnością, czy osiągnięciami choreograficznymi? Plisiecka nie była przecież. No tak, ale Plisiecka czy Margot Fonteyn to były jednak tak wielkie osobowości, że chociaż Plisiecka tam robiła trochę choreografii. No, ale niestety nieudanie. Tak, ale to był absolutny dodatek do jej głównej działalności, że chociaż one były wyłącznie tancerkami, to jednak na tyle silnymi osobowościami, że wywarły wpływ na były ikonami baletu. Tak, na balet XX wieku. No, po Plisieckiej pewne rzeczy też kolejne pokolenia tancerek realizują zupełnie inaczej. Dlaczego nie ma w Polsce, nie udało się, żeby sprowadzić jakąkolwiek scenografię, przejąć scenografię, przepraszam, tylko choreografię. Oczywiście, Zainteresowania plastyczne. Matt Graham. Znaczy, jest jedna choreografia, którą się udało sprowadzić. Teatr Wielki w Łodzi zrobił. Ale była też Graham w Wielkim w Warszawie, o ile pamiętam, bo Juriko przekazywała, Japonka taka, która była w zespole Marty Graham. I nie jestem przekonany, czy Ewa Wycichowska miała nie. w swoim zespole. Natomiast wiecie państwo, to jest tak trochę, że tam dochodziły bardzo skomplikowane problemy licencyjne spadkowe. No prawda jest taka, że pod koniec życia Marta Graham związała się z pewnym młodym mężczyzną, który był niby jej sekretarzem i który potem twierdził, że on ma prawa do wszystkich jej choreografii. Zespół i fundacja, która ona założyła z myślą, żeby to dzieło jej było kontynuowane, twierdzili, że to oni mają prawa. Tam toczył się skomplikowany proces sądowy, prawny, co nawet w pewnym momencie przyczyniło się do pewnego spadku poziomu artystycznego samego zespołu. Odchodzi wielki choreograf, panie Emilu. Odchodzi wielki choreograf, odchodzi Pina Bausz. Zespół pozostaje. Czy zespół ma prawo dalej działać, odtwarzać, czy też powinien zejść ze sceny razem z twórczynią lub twórcą? Panie redaktor, no to jest strasznie trudne, dlatego że odszedł z Netherlands Dance Theater Jerzy Kilian. Zespół dalej istnieje, ale już jest innym zespołem. Odszedł Konrad Drzewiecki z Polskiego Teatru Tańca. Przyszła Ewa Wycikowska. Silna osobowość. Był zupełnie inny teatr. Skończył się. Skończyła się epoka Konrada. Zaczęła się Ewy. Teatr właściwie zniknął. Teatr autorski, bo Pina Bausz to był teatr autorski. Nie może istnieć bez twórcy. On może kontynuować. Ale to tylko nie może będzie... być powielanie przecież. No, można powtarzać jej dzieła, jeżeli żyją ci, którzy pamiętają, jak to powinno wyglądać. No jeszcze żyją, to jeszcze jest. No tak, no, są zapisy tak. Już. No dzisiaj jest łatwiej powtarzać. Łatwiej, zdecydowanie. Bo są rejestracje z prób i są rejestracje premier w ogólnym planie, w szczegółach. I to tego można pilnować. I taki są przecież z balanszynowskimi choreografiami, że fundacja pilnuje i zezwala tylko tym zespołom, które udźwigną te choreografie i zatańczą ją dobrze. No to samo jest z fundacją po Morysie Beżarcie. To tak, tak. No właśnie, nie wspomnieliśmy tego. On część rzeczy przekazał na przykład Japończykom tak. Na wyłączność, ale są takie balety, które na przykład nasz Piotr Nardelli przekazuje. W tej chwili chyba właśnie przekazuje Goethe Parisien w jednym z zespołów europejskich. Ale to są ciągle ludzie, którzy z nim pracowali. No tak. O Beżarcie wiedzieliśmy kiedyś bardzo dużo, bo chyba to był jeden z takich najbardziej nagłośnionych w Polsce tak, choreografów. Tak, a poza tym on był parę razy w tak. Polsce, w latach 70. No, był, no, w latach 80. U nas przekazywał przecież i tego Chopina i Adagio z Romeo i Julii i był u nas, pracował z naszym zespołem. Poza tym przyjeżdżał, już w 82 roku przyjechał z zespołem i wcześniej był przecież, i był ze Świętem Wiosny, i był z Ognistym Ptakiem chyba, prawda, tak, też? Tak. Bo tutaj na Powiślu. A poza tym to był wielki twórca. A poza tym mieliśmy też swoich ludzi u Beżarda. No tak, od Wiesiąskiego, no Żerarda Wilka, Andrzeja Ziemskiego, Piotrka Nardellego. A potem Stanisława Bromilskiego, który był przecież takim dyrektorem administracyjnym w Brukseli tak. w balecie 20. Była jeszcze Kasia Gdaniec przez chwilę, był Blajer Darek, był Wołk Karaczewski. No było trochę tych Polaków, wybitnych, zdolnych artystów, którzy... Basia Gołaska, która prowadziła zajęcia w Mudrze. Panie Jacku powiedział, że ja się tu przejęzyczyłam, bo to bliższe mojej dziedzinie, moim zainteresowaniom. Otóż chcę powiedzieć, nie wiem, być może panowie o tym wiedzą, że coraz częściej spotykam się z zupełnym zacieraniem granic i na wystawach, które są, wydawałoby się, poświęconym sztukom wizualnym. Są, no nie wiem, biennale w Wenecji, niedługo będzie, czy też jakieś inne ważne przeglądy, lub też nawet nie przeglądy, ale po prostu wystawy indywidualne. Nagle widzę balet, proszę państwa, czy to zarejestrowany na nielubianych przez nas screenach, ekranach, czy też są to nawet elementy baletu wprowadzone na wystawę. Performance. No bo powiedzieliśmy tutaj, że balet jest sztuką przestrzenną i dodać można jeszcze jedno nazwisko, które nie padło dotąd w naszej rozmowie, a też ważne. Saszy Walc, niemieckiej choreografki, która też robiła parokrotnie takie własne rodzaje performansów, czy gdzieś właśnie w galeriach czy muzeach niemieckich. Ona była, głównie budowała ciało i zajmowała ją ciało. I rozmieszczała swoich tancerzy w przestrzeni muzealnej i widzowie chodzący, oglądając wystawę, również kontaktowali się z jej tancerzami w ten sposób. Tworzyła takie grupy Laocoona, które cały czas trwały w ruchu i zmieniały tylko genialne rzeczy. Akurat widziałam też wystawę poświęconą Pinie Bausch, już po jej odejściu, po jej śmierci, i była to gigantyczna wystawa w Martin Gropius Bau w Berlinie. Ja się zastanawiałam, no, to był taki pomnik wystawiony Pinie Bausch. Właściwie, gdzie jest miejsce, żeby pokazywać coś, co jest interdyscyplinarne? Dlaczego nie w galeriach? Ja nie mam absolutnie nic przeciwko temu. Niemniej, no, jakieś granice. Czy powinny być, proszę panów, czy już... Po co? No, po co? Czyli... Sztuka powinna być ogólnie dostępna i wszechogarniająca. Jeśli z jednej strony dzisiaj... Taniec wchłania ludzi w każdym wieku, bo przecież i już Jerzy Kilian założył 3 Nadella z Danzjeter. Ten dla młodzieży, ten podstawowy i dla ludzi 50+, znaczy byłych tancerzy. Jeśli Nazarin w Izraelu robi też takie rodzaj warsztatów, na który może przyjść każdy i z nim ćwiczyć, to z drugiej strony również to, co ci ludzie, do czego dążą, co osiągają, powinno wyjść poza ramy teatralne. No, Sasza poza Walc salę baletową wejść właśnie w przestrzeń. Mówimy o galerii. A przecież Sasza Walc zrobiła piękny projekt z berlińskimi filharmonikami i Świętem Wiosny, które tańczyło. I Simon Rattle dyrygował, a tańczyło tam chyba 100 czy 200 uczniów berlińskich szkół, których przez nią w jakiś sposób przygotowany do tego. Wyszło na ulicę. Tak. Czy balet właśnie wychodzi teraz na ulicę? Och, balet. No balet, no nie, ale sam taniec. Ja nie nazwałbym tego baletem, ale taniec, tak. No ja jeżdżę co roku do Ustki. Mamy takie wyjazdy wakacyjne, gdzie spotykamy się z gronem przyjaciół. 2 tygodnie takie mam. I tam na deptaku co roku występują różne grupy tych młodzieńców i panienek, które tańczą, kręcą po 7 piruetów na głowach, na betonie. Fantastyczne zupełnie. I co gromadzą tłumy widzów. Tłumy widzów. Więc poza tym samo zainteresowanie tańcem w telewizjach, to co się dzieje, najprzeróżniejsze, od najmniejszych dzieci, bo mam talent, czy tam tańczące gwiazdy, to jest dla nas tylko dobrze. Bo tańczący i dobrze śpiewający naród, umuzykalniony naród, to jest naród dobry i kochający. No, to by można było na puentę zostawić. Że do tego dążymy. Do tego dążymy. Do tego dążymy. Panowie, właściwie już mi odpowiedzieli na to pytanie, że nie ma jakichś tematów zbyt trudnych dla baletu. No, czy są tylko tematy, których może byśmy nie chcieli tak koniecznie oglądać? No wersji tak. baletowej. Ale jeżeli jest to zrobione ze smakiem i symbolicznie i to jest przekazywane nie wprost, to naprawdę można wszystko. No i teraz się... Tylko trzeba mieć talent. No, taki drobiażdżek. Drobiażdżek, ten talent to właściwie jest tak niewymierny. My go odczuwamy bardziej niż potrafimy go dookreślić, jakie warunki musi spełniać talent, czym jest ten talent. Ale to dotyczy wszystkich dziedzin. Jeszcze tak sobie myślę, są w Berlinie na przykład takie święto tańca i to jest właściwie festiwal tańca i to właściwie jest połączone również z działaniami wizualnymi, plastycznymi. to, co powiedziałam o różnych galeriach, miejscach, gdzie w zasadzie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby oglądać sztuki wizualne, a nagle wchodzi balet. Była nawet taka wystawa, na której widziałam przyrządy do ćwiczeń Forsyta. To już nawet nie był ruch, tylko same te narządy, przyrządy, na których on ćwiczył formę. W zasadzie wszystko jest możliwe. A czy mamy obecnie tak wybitnego tancerza? Ostatnie pytanie. Który byłby, który byłby w stanie sprostać wyzwaniom światowego baletu? Znaczy u nas w Polsce? U nas w Polsce. Ci, którzy są w stanie sprostać wymaganiom, już to robią na zewnątrz. Już wyjechali. Za to do nas przyjeżdża dużo różnych zdolnych ludzi ze świata. Od Australii, Japonii, po Kanadę. Także sztuka baletowa w tej chwili jest tak międzynarodowa. Zespoły wszystkie są już międzynarodowe. W Polsce właściwie w wszystkich zespołach baletowych, przyoperowych są obcokrajowcy, głównie Polaków jest coraz mniej. No to też z tego widać, że taniec, ale ja też chciałem tutaj dopowiedzieć, że to też jest wielka zasługa pani minister Lewińskiej wtedy, kiedy nam odebrali emerytury wcześniejsze. No, znowu kolejny temat, niekoniecznie na finał. Proszę państwa, Tańcz mi życie, taki dzisiaj był temat naszej rozmowy i jak się okazuje, można zatańczyć i życie, i śmierć, i wszystkie emocje. Moimi gośćmi dzisiaj byli Emil Wesołowski, tancerz, choreograf, pedagog i reżyser. Dziękuję pięknie. Oraz Jacek Marczyński, krytyk muzyczny i baletowy, autor książek o mistrzach baletu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Żegnam się z państwem także ja, Monika Małkowska oraz Sylwia Hej i Michał Jakubik. A jeszcze na koniec chciałabym, żeby troszeczkę tak łagodnie odejść ku wieczorowi, czy może ku nocy dla niektórych. I chciałam państwa zaprosić do tańca ponownie, ale tym razem będzie to taniec policzek przy policzku w wykonaniu Charlesa Aznavoura. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Mon cœur contre mon cœur, malgré les rythme fou, je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. Viens noyer dans la cohue, mais dissocier du bruit, comme si sur la terre il n'y avait que nous. Glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre. La piste envahie, c'est un spectacle rare. Les danseurs sont en transe et la musique est là. Ils semblent sacrifiés à des rites barbares sur des airs d'aujourd'hui, souvent vieux de tout temps. L'un à l'autre étrange et bien que dansant ensemble, les couples se démêlent, on dirait que pour eux, la musique et l'amour ne font pas corps ensemble. Dans cette obscurité propice aux amoureux, viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. ton cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous. Je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dansons, joue contre joue. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna syntetyczna ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy.